لوگ کی بات کو جواب دینا ضروری ہے. یہ بولے بات کہتے ہیں کہ حضور تو ناسک ہے اور ذوالجلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناسک کے حکم سے ان کو مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا اور جن لوگوں نے جواب دیا تھا ایمان و اشارے سے جواب دیا تھا, مگر یہ سب تو ہاتھ کمزور ہیں. جیسا کہ ہم باب تشبیہ کے اصحاب فی المسجد بتا چکے ہیں, حنفیہ کا خیال یہ ہے کہ ذوالجلال کی منسوخ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں یہ حدیث بہت مقدم ہے, ممانعات کلام سے پہلے کی حدیث ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان اسلام ابی حریرہ بعدما قتل ذوالجلال, ابن شہاب زہری کہتے ہیں کان ذالک قبل بدر ثم احکمت القلوب, لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں آپ کا یہ دعویٰ اس بات پر مبنی ہے کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں جن صحابی کے کلام کا ذکر ہے وہ ذوالجلالین کہلاتے تھے, اور ذوالشمالین بھی, اور ذوالشمالین جنگ بدر میں شہید ہو گئے, لیکن یہ تسلیم نہیں, اس لیے کہ حدیث میں دو بار جگہ ذوالجلالین کی جگہ ذوالشمالین آ گیا, لیکن یہ ابن شہاب زہری کا ون ہے. ابن عبد البر کرتے ہیں کوئی ان کا متابع نہیں, اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے متابع عمران نہیں, ان کی حدیث انسائی تحاوی تفریح. اسی طرح سے امام احمد نے بطریق ایوب السختیانی المسیرین ان ابی بحیرہ بھی جو حدیث نقل کی ہے اس میں ذوالجلالین کی جگہ تو شمالین کا ذکر واقع ہوا. جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں, اور الگ ہونے کے کئی دلائل. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ دونوں کے نام میں اختلاف, ذوالجلالین کا نام مسلم شریف میں عمران کی حدیث میں اختلاف آتا ہے, اور شمالین کا نام عمیر بن عبد نقل کیا. دوسری دلیل یہ ہے کہ ذوالجلالین سلمی ہیں اور شمالین خزاعی ہیں, اور بنو سلم و بنو خزاع الگ الگ دو قبائل ہیں. دلیل یہ ہے کہ ذوالجلالین شمالین تو جنگ بدر میں شہید ہو گئے, اور ذوالجلالین بعد تک زندہ رہے ہیں, اور اس کی دو دلیلیں ہیں. ایک تو یہ ابو ہریرہ کی حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قصہ نقل کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ابو ہریرہ اس قصے کے صاحب علم. اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن احمد نے جوائز بطریق معاذ بن سلیمان عن شعیب بن مقیر عن ابی مقیر حدیث نقل کی ہے, کہ مقیر نے شعیب سے پوچھا کر کہ دست تیار نہیں ہے, لیکن انفیہ نے حضور فارقہ کو تسلیم نہیں کیا, اور کہتے ہیں ایک سب کے کئی نام ہو سکتے ہیں اور وہ سمالین کا تعلق جس بلدین کا تعلق جس قبیلہ سلیم سے یہ شاخ ہے بنو خدا کی اور یہ سلیم ابن ملکان کی اولاد یا سلیم مالک علی اختلاف کے بیان دیگر بیان اصحاب دیگر اور جو بنو سلیم بنو خدا کے ساتھ جمع نہیں ہوتے وہ سلیم ہیں منصور کی اولاد ہیں اور جس حدیث سے آپ نے دلیدین کے بقا پر استدلال کیا اس میں مادی ابن سلیمان ابو ذرا واحد حدیث اور اس کے باپ شعرت مطیر دونوں مشہور خوشحال ہیں اور ابو ہریرہ کا جو قصہ ہے وہ محتمل ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ وسلم مراد صلی بالمسلمین ہے اس پر اشکال یہ ہے کہ اسی حدیث کے بعد سے بین مانا وسلی وارد ہوا اگرچہ اس کے نقل کرنے میں شیبان منفرد ہے علی مبارک مخالف لیکن شیبان سے پہراوی ہے اور کتاب کے بیانات کو جب ہوا کرتی ہیں اس لیے یہی کہنا پڑے گا کہ یہ کا قصہ بعد کا ہے اور امام ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ نے تو بات بھی بالکل صاف کر دی وہ پرماتم دو رشتے معلوم ایک تو وہ نہیں دیں گے بدر میں شہید ہو گئے اور دوسرے شمالین ذوالیدین ذوالیدین کو بھی شمالین کہا جاتا تھا بس اس تفصیل میں آ کر سارے استدلال کی جڑ کاٹ دی اور ذوالید ابو ہریرہ کی حدیث کی جو نسل کا دعویٰ پیش کیا جاتا ہے وہ صحیح ساری نہیں رہا اور مزید یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو کچھ کہتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں مکے کا قصہ یہ لوگ ہجرت کر حبشہ ہجرت کر کے گئے وہاں سے واپس آئے یہ قصہ پیش آیا تھا لیکن علامہ ابن قیم علامہ ابن ترکمان اور حافظ ابن حجر وغیرہ کی رائے یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں نہیں پیش آیا ہے بلکہ مدینہ میں پیش آیا ہے اور ہوا یہ تھا کہ پہلے مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے وہاں معلوم ہوا تو کال مکہ نتیجہ رسانی چاہیے وہ لوگ ہجرت واپس آئے لیکن یہاں تو کال مکہ اور زیادہ سخت ہو چکے تھے اس لیے پھر یہ لوگ ہجرت کر کے گئے دو تو مکے میں مر گئے تھے اور سات کو اہل مکہ نے پکڑ لیا تھا اور چوبیس گئے اور ان کے ساتھ اور بہت سارے گئے ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور لوگ مدینہ پہنچے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر سے پہلے مدینہ آ گئے مسند احمد کی ایک روایت میں فتاجر عبداللہ ابن مسعود ان کو شہر بدر بلکہ اس سے زیادہ واضح بات بتاتا ہوں ابن سعد نے طبقات میں حضرت برا ابن عازب کی حدیث نقل کی ہے بے سناد البخاری میں اس میں یہ تصریح ہے کہ جب مدینے کو ہجرت شروع ہوئی تو فلاں فلاں آئے فلاں فلاں آئے اور حضرت عمار آئے اور عبداللہ بن مسعود آئے اور فلاں آئے اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. معلوم ہوتا ہے حضور کی نبوت کی رکاوٹ سے پہلے ہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ گئے. اور مدینہ ہی میں یہ قصہ پیش آ سکتا ہے. مکے میں مسلمانوں کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ اجتماع کے ساتھ نماز پڑھتے اور اس کے بعد ایک سورت پیش آتی. اور دیکھو انہیں حضرت معاذ کا قصہ بداؤ شریف میں وارد ہوا ہے کہ لوگ نماز میں حاضر ہو نماز کے لیے حاضر ہوتے تو پوچھ لیتے کہ رکعت کے دن کتنی ہو گئی اور اپنی نماز پوری کر کے اس کے بعد پھر نماز میں شامل ہو جاتے. ایک دن معاذ آئے, انہوں نے آتے ہی نیت مانگی اور اپنی باقی مانگا نماز بعد میں پوری کی. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مضمون نقل کیا اور یہ لوگ سب مدینے میں مسلمان ہوئے. اس لیے یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے. لیکن جمہور یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہ واقعہ پیش آنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ذی الیدین کا قصہ بھی اس واقعے سے پہلے پیش آ چکا ہو. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ذی الیدین کا قصہ مقدم ہے بدر سے پہلے کا ہے یا بدر کے بعد کا ہے. اگر بدر سے پہلے کا تسلیم کیا جائے تو کلام کی صلات کی ممانعت مطلب ثابت ہوتی ہے, اور اگر پہلے کا اور اگر بعد کا تسلیم کیا جائے تو بعد کی ممانعت ثابت ہوتی ہے اور تفصیل کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو قصہ نقل کرتے ہیں اس کے الفاظ کو دیکھ کر یہی سمجھ میں آتا ہے. واللہ تعالی عالم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابن مهر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الحسن بن ابراهيم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاه فيرد علينا فلما جاء من عند النجاشي سلم عليه فلم يرد علينا وقال ان في صلاه شغلا. وبه قال حدثنا ابن مهر قال حدثنا اسحاق بن منصور بن سلولي قال حدثنا هريب بن سفيان عن الحسن بن ابراهيم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن ابي انس عن اسماعيل عن الحارث بن شبيه عن ابي عمرو بن الشيباني قال قال في زيد بن ارقم ان كنا لنتكلم في صلاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى تدرك حقه على الصلاه والصلاه الوسطى وقوم لله قائم من قوم الله لسجود ومن اسناد الى ان مسك اغير نهينا عن الكلام سجود ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يجوز من التبليغ ورقم في الصلاه للرجال. امام بخاري رضي الله تعالى عنه نماز کے حمد و تسبیح کے علاوہ بعض وقت مزید تسبیح و حمد مردوں کے لیے جائز ہے. مصنف نے ما یجوز کر کر یہ اشارہ فرمایا کہ بعض انواع تسبیح و حمد جائز اور بعض انواع تسبیح و حمد جائز نہیں. اس سے مراد وہ تسبیح و حمد ہیں جو کلام منہی انہوں میں داخل نہ ہوتے ہیں, اور یہ وہی حمد ہے جو کسی نعمت کے عارف پر ظاہر ہو یا اور یہ وہی تسبیح ہے جو کسی بات پر تنبیہ کے لیے, اور اس کے علاوہ کسی وارد نہیں. اس لیے یہ جگہ حمد تسبیح کی اجازت نہیں. مصنف نے جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس میں تسبیح کا تو ذکر ہے لیکن حمد کا ذکر نہیں ہے. علامہ ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصنف نے تسبیح کو حمد کو قیاس سے ثابت کیا لیکن یہ تقریر صحیح نہیں بلکہ بخاری شریف. یہی حدیث پہلے آ چکی سفر چوران بالکل اور صفحہ 162 پر آ رہی ہے اس میں ہم کو بھی ذکر چلیے. وہ بھی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ابي عاصم عن ابي عن قال عن ابي رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصيح بين بني عاصم يا ابن وحانا في الصلاه فجاء بلال ابا بكر فقال خبث النبي صلى الله عليه وسلم فتقوم منا فقال انا من شيد فقام بلال في الصلاه فتقدم ابو بكر فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفه ذي الشفا شقا حتى قام في الصف الاول واخذ الناس بالتسبيح فقال تسبيح صفه اليد وصفه اليد پر مارنا کسی کو تسبیح بھی کہا جاتا ہے مراد مطلب تالی بجانا. چلیے فقال صلى الله عليه وسلم التسبيح والتسبيح وقال ابو بكر رضي الله عنه لا تسبيح الصلاه كل ما اشكر ان ثبت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه فاشار اليه عن مكانك فرفع ابو بكر يده فحمد الله اشار اليه عن مكانك یعنی یہ اشارہ اس بات کا تھا کہ آپ اپنی جگہ رہیں. اشارہ تو بہت سی باتوں کے لیے ہوتا ہے. چلیے فرفع ابو بكر يده فحمد الله ثم رجع فقال اللهم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من صلى امام بخاری کا مقصد یہ ہے اگر کوئی آدمی نماز میں کسی کا نام لے دے یا کسی کو نماز میں بغیر خطاب کے سلام کرے اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ ایسا نہ کرنا چاہیے, نہ کسی کا نام لینا چاہیے نہ سلام کرنا چاہیے, تو اس لاعلمی کے تسمیہ اور بلا خطاب کے سلام سے نماز فاسد نہیں ہوگی, کیونکہ صحابہ السلام علی فلاں السلام علی فلاں بھی کرتے نام بھی لیتے اور حضور نے کسی کی نماز کو فاسد نہیں قرار دیا اور نہ ہی آگاہ کا حکم دیا. البتہ مستقبل میں یہ بتا دیا کہ اس کے بجائے تحیات پڑھتے ہیں. چلو البتہ اگر کوئی عید و دانش کا نام لے گا یا سلام کرے گا تو چونکہ اس کی اجازت نہیں ہے اس لیے نماز فاسد ہو جائے. السلام علیکم تصدیق کے معنی میں تصدیق صفت الید کو صفت الید پر مارنا, لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں بلکہ خاص انداز سے تالی بجانا ہے اور وہ یہ ہے کہ باطن یمنا کو باطن کف یمنا کو ظاہر کف یسرا پر مار دیا یا اس کا عکس کر دیا جائے. مثلا ظاہر کف یسرا کو باطن کف یمنا پر مار دیا جائے اور بات کہتے ہیں صرف دو انگلیوں سے مارا جائے. مصنف کا مقصد یہ ہے کہ جیسے معلوم ہو چکا کہ اور مرد تنبیہ کے لیے تکلیف پڑی ہے ایسے ہی یہ سمجھ لو عورتوں کو اگر تنبیہ کی ضرورت پیش آئے تو تصریح کریں گے تالی بجائیں گے. یہی ہے ان میں سلاسہ کی مصنف امام مالک اور ان کے خواب فرماتے ہیں جیسے مرد تصریح کرتے ہیں عورتیں بھی تصریح کے ذریعے تنبیہ کریں گے. امام بخاری نے جمہور علماء کی تعریف کی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للنساء والتسبیح للرجال, تسبیح تسبیح عورتوں کے لیے ہے اور تسبیح مردوں کے لیے ہے. وبه قال حدثنا علي بن ابي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للنساء والتسبيح للرجال. وبه قال حدثنا ابن قال حدثنا سفيان عن ابي هريرة مالكية کہتی اس کا مطلب یہ ہے کہ تالی عورتوں کا کام ہے مردوں کا کام ہے, لیکن الفاظ نبوت ہی بتا رہے ہیں تقسیم یہ بتا رہی ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ ہدایت دی جا رہی ہے، مردوں کو تصدیق کی عورتوں کو تصدیق کی. چلی ہے بعض حدیث میں اس کی تصویر بات کی، کوئی بات پیش آئے مرد کال تصویر پڑھیں اور تالی بجائیں. چلیے امام بخاری کہتے ہیں نماز میں اگر کسی ضرورت کی وجہ سے آدمی پیچھے جائے یا آگے بڑھ جائے تو ایک آگے بڑھنا اور پیچھے بڑھنا جائز ہے. حنفیہ نے توالی یہ شرط لگایا کہ توالی یہ خطوات نہ ہوں پائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ مطلقاً اجازت دیتے ہیں اور ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں حدیث وارد ہیں. حضرت عائشہ کہیں گئی ہوئی تھیں، حضور نماز میں مشغول تھیں، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیوار کی طرف سے قبلے کے رخ پر چلے اور دروازہ کھولا اور پھر اپنی جگہ آ گئے. چلی طالب صاحب کی حدیث ابھی آ چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ابو بکر پیچھے، حضور کو سب کے اول میں آ کھڑے ہوئے نیت باندھ لی تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اشارہ کر دیا اپنی جگہ کھڑے رہو، لیکن لوگ پیچھے آ گئے تو آپ آگے بڑھ گئے، تقدم کا ترکوں میں محقق ہو گیا. چلیے اچانک آ گئے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ آپ تو دیر سے آئیں گے، لیکن آپ خلاف خیال اچانک آ گئے. چلیے اگر اسلامی اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی نماز میں ہو نہ آواز تو کیا اجازت واجب ہے اور اجازت کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی؟ دونوں مسئلوں میں اختلاف تھا، اس لیے بخاری بھی جواب دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں امام بخاری رضی اللہ عنہ جواب سے حدیث پر حوالہ ڈال کر چھوڑ دیا اور مطلب یہ ہو کہ جواب واجب ہے. اسی لیے جب جریج کی والدہ نے آواز دی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نہیں بولے تو ماں نے بدوا کی، وہ بدوا ان کے خلاف قبول ہو گئی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بات سلف کہتی ہوں اگر ماں نماز کی حالت میں بلائے تو جواب دو، باپ بلائے تو جواب نہ دو. ابن ابی شیبہ نے مقبول سے نقل کیا اور ابن ابی شیبہ نے مرسل روایت بھی اس مضمون کی نقل فرمائی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ مقبول کے مذہب کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور یہ اختیار کیا ہے اگر ماں بلائے تو جواب دینا چاہیے. جریج راہب کا قصہ اس کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے، اسی لیے امام بخاری نے ترجمے ان کی تخصیص فرمائی اور شاید مالکیہ کا بھی کوئی قول ہے، آپ ابن حجر نے لکھا ہے، قاضی ابو الولید غازی نے حکایت کی، قاضی ابو الولید مالکی نے حکایت کی. اگر احد الاقوین نماز میں کسی کو آواز نہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس مسئلے میں فقہاء کرام میں اختلاف. شافعیہ کے ہاں تین وجوہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اجابت واجب ہی نہیں، دوسری یہ ہے کہ مطلقاً واجب ہے، اور تیسری یہ ہے کہ مطلقاً واجب ہے لیکن نماز باطل ہو جائے گی، اور تیسری یہ ہے کہ مطلقاً واجب ہے نماز باطل ہوگی. شافعیہ کا اصح قول یہ ہے اگر نماز نفل ہو اور والد کے اذیت کا اندیشہ ہو تیجابت واجب ہے ورنہ، اور اگر فرض ہو اور وقت تنگ ہو تیجابت واجب، اور اگر وقت تنگ نہ ہو تو اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں واجب ہے بعض کہتے ہیں واجب، انفیہ کہتے ہیں فرض نماز میں تیجابت واجب نہیں، اگر واجب ہے استغاثہ کریں تو واجب، اور نفل میں بھی واجب نہیں الا ایک ہی، والدین کو معلوم نہ ہو کہ لڑکا نماز پڑھ رہا ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں فرض میں تو مطلقاً واجب نہیں، اور نقل میں اس وقت واجب ہے جب ماں باپ عامہ یا حسن ہوں۔ بعض مالکیہ کہتے ہیں اجابت الوالد کی نافلہ افضل من التمادی فی ہا۔ وبه قال وقال ليت حدثني يعقوب بن ربيعه بن رحمان بن هند قال قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادت امراه من عوره في صومعته قال في ابي رجل قال اللهم وفي صلاتي فقال في ابي رجل قال صاحب سبق كهان هو كهان هو راسي سليم اللهم امي وصلاتي فقالت يا جرج قال اللهم امي وصلاتي قالت يا جرج قال اللهم امي وصلاتي قالت اللهم لا يحب جرج حتى يدخل في وجهه جرج وهي جس کو انگریزی میں جارج کہا جاتا ہے۔ چلیے اللهم لا يحب جرج حتى يدخل في وجهه ميامي سے وقالت جرج نے یہ جو کہا اللهم امي وصلاتي الادب المفرد البخاری میں ہے کہ انہوں نے اپنے جی میں کہا تھا، اس کے الفاظ ہیں فقال فی نفسہ وہو یصلی امی وصلاتی، لہذا یہ اشکال نہیں ہوتا کہ اگر جریج یہ کر سکتا تھا تو جواب بھی دے سکتا تھا۔ چلیے لا یموت جریج حتی ینظر فی وجوہ المیامیس، میامیس کا مفرد مونسا زانیہ۔ چلیے وکان کاری الی صوماتی رایت تران صوما بفتح الصاد وسکون الواو البناء المرتفع المحدث اعلى ترعى الغنم خولة رانية ترعى الغنم سنة الرزاق میں جارية هندية اور رضی مفرد میں ہے ترعى البقر آگے آئے گا۔ چلو فوالد فقیل اللہ ممن حاجا ممن حاجا الولد خارج من جرج نظر من سوما دے قال جرج نائن حاجا اللہ تزام وانا ولد آئے قال یا بابو سنن من ابو بکار بچے کے پیٹ میں انگلی ماری اور کہا یا بابو من ابو، اس نے کہا رائل غن ادب المفرد میں رائل بکر گائے بکر دونوں چرا کا بابو۔ بعض کہتے ہیں یہ صغیر کے معنی میں، بعضوں نے کہا رضیر کے معنی میں، وقیل غیر ذلك، بعض ہندی علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ بابو کا معرف ہے، ہمارے ہندوستان میں چھوٹے بچے کو بابو کہا جاتا ہے۔ چلیے بہار میں ہو وبن اثنان الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اثنان البخاري رضي الله عنه قال باب مصير عن صلاه الصلاه۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو نماز کی حالت میں ایک مرتبہ منکری کو برابر کرنا جائے، اس سے زائد مکروہ ہے۔ امام مالک سے منقول ہے کہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، تو شاید ان کو حدیث کا علم نہیں، اور ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سے زیادہ جائز نہیں ہے، وہ بھی سجدہ کرنے کے لیے ایک بار آدمی کنکری صحیح کر سکتا ہے۔ چلو وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن ابي هريره رضي الله عنه قال حدثني معاذ بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل يصلي الصلاه في حديث رجل قال ان كنت فاعلا فواحدا وبالاسلام الى امير المؤمنين فافعل مرة واحدة سلمي وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصفة في الصلاة للسجود سجود کے لیے اگر کوئی نماز کی حالت میں کپڑا بچھائے تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ عمل یسیر ہے۔ چلو وہ بھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا سجدے پر کپڑے پر سجدہ کرنا یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے باب اس یوگی علیہ السلام. چلیے وہ بھی پال دکھنا مقدر دن پاس دکھنا ملنے پاس دکھنا غائب دن پاس دکھنا بڑھتی جان سے لائے آنسلی بات کے نردی ہے تو افتار میں پاس خودنا نسلیم آر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشی دکھنا حالی پیدا رب اس دنیا حدن آئی مجھے روجہ اومین اگر کی بسکتا وہ پسجد آلے وہ بھی تعالی رہا میرے مؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ السلام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس باب مائے جد میرے آمد بسلات. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مثل المساء فی الصلاۃ بسط الصوف فی الصلاۃ کے تراجم سے بعد انواع عمل یسیر کا جواب بیان کر دیا. اب اس ترجمے سے دیگر بات انواع عمل یسیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز میں عمل کثیر ناجائز ہو اور عمل یسیر معفون ہو ہے. لیکن عمل کثیر کب بنے گا اس کی تفصیل میں اختلاف ہے. میں اس کو پہلے واضح طور پر بیان کر چکا ہوں. المختصر یہ ہے کہ حنفیہ کے اس میں پانچ اقوال ہیں. مشہور قول تو یہ ہے کہ مبتلا بھی کی رائے میں جو عمل کثیر ہو وہ کثیر. دوسرا قول یہ ہے جس میں دونوں ہاتھ لگ جائیں وہ کثیر. تیسرا قول یہ ہے جس میں قوالی تین بار ہو جائے وہ کثیر. چوتھا قول یہ ہے کہ جس کے لیے مستقل مجلس مقرر کرنا پڑے وہ عمل کثیر ہے اور نصیر. پانچواں قول یہ ہے دور سے دیکھنے والا اگر یہ سمجھے کہ آدمی نماز میں نہیں تو کثیر ہے اور نہ قلیل ہے. اور شاطریہ کے بھی کئی وجوہ ہیں لیکن ان کا معروف مظہر یہ ہے کدار مدار اور عادت پر ہے کہ نماز کیا اٹھانا میرا کم سے چلیے. معلوم نماز کی حالت میں کسی کو اشارہ کرنے کو مسجد نبی میں نماز پڑھ رہا ایک افغانی آیا اور ادھر ادھر دیکھ کے میری چپل اٹھائی. بس میں نے نماز کی حالت ہی اس کو ایسے دو انگلیوں سے زور سے مارا وہ چپل پھینک کے بھاگ گیا. اگر میں یہ نہ کروں مجھ پر حملہ آور ہوا چلے کام کرنے لال میں جانت بھی دبا تو دھکا دیا چلے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اس کی سواری چھوٹ جائے تو نماز کی حالت میں وہ اس کو پکڑ سکتا ہے. مصنف نے بتا دیا کہ ہاں نماز کی حالت میں اس کو پکڑ سکتا ہے. حنفیہ کا مشہور قول تو یہ ہے کہ اگر قبلے کی طرف جا رہے ہیں اور ہاتھ نکل کر پکڑ لے تو کوئی حرج نہیں. ایک قول یہ ہے کہ قوالی خطوات نہ ہونے پائے اور اقتدا کا مکان نہ ہو. پہلا یہ قول محمد ابن حسن نے سیر کبیر میں ذکر کیا ہے. اور مالکیہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ آدمی اس کے پہلو سے چلتا رہے روح قبلہ یا ان کے قدم لوٹائے. البتہ اگر بہت قیمتی نہ ہو تو بس چھوڑ. چلیے یہ اثر لا کر مصنف نے اشارہ کیا اگر قبضے میں نہ آئے تو آدمی نماز توڑ کر سواری پکڑ لے. جیسے کسی کا سامان کوئی چور لے جانے لگے تو آدمی نماز کی حالت میں چوک دے. ایک مولانا خلیل صاحب نے پوری میں اسٹیشن پر نماز کی نیت باندھی. ایک صاحب آئے حضرت کا لوٹا لے جانے لگے تو حضرت نے نماز توڑ کے فرمایا کہاں لے جا رہے ہیں. کہنے لگے واہ صاحب آپ نے ایک لوٹے کے لیے نماز توڑ دی. حضرت نے فرمایا اب ایک ہی نماز توڑی ہے اور اگر آپ لوٹا لے کر غائب ہو جاتے تو معلوم ہوں کہ تین نمازیں خراب ہوتی. بس اپنا سمجھ لیے ہوئے بچو. حضرت فقیر النفس تھے اس لیے ایسا جواب دیا. احواز ہم احواز میں تھے. احواز کا دوسرا نام خوزستان ہے. یہ بصرہ اور فارس کے بیچ میں چلے سے جنگ کر رہے تھے. یہ نافے میں ازرق کی فوج تھی جن سے جنگ ہو رہی تھی. نہر کا نام بجیل تھا. اچانک ایک آدمی آ کے نماز پڑھنے عصر کی جوہری کی روایت میں اس کی تصویر چلی جب ابو برزا اسلمی سواری کے پیچھے چلنے لگے تو وہ ان کے حق میں بدعا کرنے لگا اللہ اس بوڑھے کا ناش کر اس نے نماز کی قدر نہیں کی. میں اپنی سواری کے ساتھ اپنی مسکن کی طرف لوٹنے کی ضرورت میں اس کو اس حال میں چھوڑ دوں کہ مجھے اپنے منزل کی طرف پہنچنا مشکل ہو جائے. منزل ان کی دور تھی جیسا کہ اس روایت کے دوسرے طرق میں تصریح وارد ہوئی ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نماز نہیں توڑی تھی, لیکن یہی روایت آئندہ ادب میں آ رہی اس میں ترک سلا. ظاہر یہ ہے کہ بعد مرتبہ سواری کے پیچھے چلتے رہے نماز نہیں توڑی اور جب بار بار اس نے منازعات کی تو پھر نماز توڑ دی. چلیے مسلم شریف میں لقد رأیت واقع ہوا ہے اور بعد بخاری کے نسخے میں لقد رأیت واقع ہوا ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے کس لفظ سے اپنا ترجمہ ثابت کیا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر سواری بھاگنے لگے تو اس کو پکڑ سکتے ہیں. بعض علماء حافظ ابن حجر عین القسطلانی کہتے ہیں جال کو اقدم سے ترجمہ ثابت کیا ہے. جب ضرورت آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا جائز تو سواری پکڑنے کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. علامہ کرمان فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنا دعویٰ اس طرح کیا ہے کہ حدیث میں تسبیح السوائل کی مذمت وارد ہوئی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ کرمانی کی اس بات کے متعلق لکھا ہے اغرب, مگر میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب سانس چھوڑنا مضمون ہے اور نماز کی حالت میں اپنی سواری کو چھوڑ دینا یہ سانس چھوڑنے کے مشابہ ہے کہ یہ بھی مضمون ہے, لہذا اس کو پکڑ لینا چاہیے. کرمانی نے بڑی ذہانت کی دکھائی ہے کرتے اس تقریر کی ضرورت نہیں, پہلی تقریر کافی چلیے. باب باب ما يجوز من المسافر النفخ في الصلاة، اس نفخ اور وساخ کا بیان جو نماز میں جائز ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے بعض انواع جائز ہیں اور بعض انواع جائز نہیں ہیں. آیا وہ کون سی نوع ہے جس کی اجازت ہے اور کون سی نوع ہے جس کی اجازت نہیں؟ بخاری نے اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی ہے. روایات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے اگر حاجت ہو تو اجازت ہے اور بلا حاجت ہو تو اجازت نہیں ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ شاید بخاری اس بات کے قائل ہیں کہ اگر نفخ سے کلام پیدا ہو جائے کلام مفہوم تو اجازت نہیں ہے، اور اگر کلام مفہوم نہ پیدا ہوتا ہو تو اجازت ہے، یا محقق طریقے پر کلام ظاہر ہو جائے تو ممنوع ورنہ اجازت ہے. اب مذاہب علماء، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر نفخ سے کلام مسموع محجا ہو یعنی جس کے ہجے ہو سکتے ہیں تو مفسد ہے ورنہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا نفخ ہو جو مسموع بھی ہو اور ہجے بھی ہوتا ہو، جیسے بے زبر اب کی آواز پیدا ہو جائے، تو یہ مفسد ہے امام ابو حنیفہ اور محمد. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے یہاں مفسد نہیں ہے، اور یہی مدونہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہی امام مالک سے ایک روایت ہے، لیکن مدونہ میں امام مالک سے منقول ہے کہ نفخ فی الصلاۃ کلام کے درجے میں ہے اور مفسد صلاۃ ہے. علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ اول قرآن قرار دیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں نفخ میں آواز ہوتی ہے اف کی، اور وساخ میں آواز ہوتی ہے اف کی، اور وساخ کی شریعت میں اجازت ہے تو بھی اجازت ہونا چاہیے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں وہ کہتے ہیں مفسد نہیں، دوسری روایت میں مفسد کہتے ہیں. قاضی ابو یعلا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فساد کا حکم وہاں لگایا ہے جہاں دو حرف ظاہر ہو جاتے ہیں، اور عدم فساد کا حکم وہاں لگایا ہے جہاں جو حرف ظاہر نہ ہوتے ہیں. امام شافعی کا مذہب یہی ہے کہ اگر دو حرف پیدا ہو جائیں تو نماز فاسد ہوگی ورنہ فاسد نہیں ہوگی. روایت کی طرف یہ روایت جس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ابو داؤد کے لیے نسائی نے خزیمہ نے تقریر کی چلیے. جو لوگ نفخ صلاۃ کو مفسد کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نفخ کی صلاۃ کی وجہ سے یہ ابتدا میں تھی منسوخ ہو گئی. اس میں اس کاری قصور کا قصہ سنگرس کر حضرت یعنی بہت بات کر حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ نفخ وغیرہ جو تھا یہ بدان آخرت کے استحضار کی وجہ سے تھا، اور جنت جہنم کے ذکر سے جو آپ وہ مفسد صلاۃ ہیں. بیرقی نے یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ حضور کے خصائص میں سے ہے، اس پر اشکال یہ ہے کہ خصائص بغیر حضور کے ثابت نہیں ہے. چلیے سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ ولا احد کم کا کیا مطلب ہے اس کی سوچ میں مجموعی دماغ جو اب آب مساجد میں چیز آئی تھی وہاں کیا تو جو ہے گوبر خانے میں تھا پاگل تمہارے سامنے ہے چل بس چل بس امام بخاری کہتے ہیں اگر کوئی مرد جہالت میں تالی بجا دے تو اس کی وجہ سے نماز واسط نہیں ہوگی کیونکہ یہ عمل ایسی ہے جہالت کی پہلے اس لیے لگائی کہ دی بہت دانستہ ایس تالی بجانے ایسے عمل میں مشغول ہونا ہے جو اعمال صلات میں نہیں ہے اس لیے نماز واسط ہو جائے گی اور میاں رجال کی قید اس لیے لگائی کہ عورتوں کو تالی بجانے کا حکم ہے بھی ان کو تالی بجانے سے کوئی نقصان چلیے مراد وہ قصہ ہے جو ابھی آ چکا چلیے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی شخص اسے کر لے تقدم یا انتظار اور اس پر وہ انتظار کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے حنفیہ کہتے ہیں اگر نمازی سے کسی شخص نے کر دیا انتظار فالقضاء اور وہ فوراً کر لے تو یہ تلقن الخارج کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی امام بخاری نے حنفیہ پر رد کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح سے مسلی سے بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں اور مسلی کا اس پر عمل کرنا جائز ہے نماز فاسد نہیں ہوگی. چلیے